डर लगता है, बात दिन की नहीं अब रात से डर लगता है। घर है कच्चा मेरा बरसात से डर लगता है। बात दिन की नहीं अब रात से डर लगता डर लगता है। बच्चा मेरा बरसात से डर लगता है, बात दिन डर लगता है, बात दिन की नहीं अब रात से डर लगता है।